Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, jest piątek, 25 dzień maja. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Od dziś nasze dane osobowe mają być lepiej chronione. W życie wchodzi RODO. Notariusze podejrzani o współpracę z mafią mieszkaniową nie trafią za kraty, zdecydował sąd w Gdańsku. A rozczarowanie i zaskoczenie. W ten sposób PGNiG reaguje na porozumienie Unii Europejskiej z Gazpromem. Na terenie całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, a w nim między innymi prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia również z internetu informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe albo są obraźliwe. Od dziś zyskujemy także prawo do przenoszenia danych. Będzie można zażądać od każdego urzędu czy banku, który ma nasze dane, żeby przekazał je innemu urzędowi czy bankowi. Na co jeszcze możemy liczyć, o tym w relacji Marty Szulborskiej. Jak tłumaczy Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, od dziś będziemy mogli zażądać całkowitego usunięcia naszych danych, na przykład z różnych stron społecznościowych. Mogę zażądać usunięcia naszego konta z wyszukiwarki Google, ale nie tylko oczywiście w internecie, bo to jest prawo, które ma szersze zastosowanie, dotyczy też danych przetwarzanych przez przedsiębiorców na przykład. Za sprawą RODO podczas korzystania z internetu nie będą pojawiać się okienka z reklamami, dodaje Maciej Kawecki. Na podstawie naszej aktywności w sieci tworzony jest nasz profil i reklama jest dobierana do naszego profilu. To będzie uregulowane, będzie przysługiwało nam prawo do sprzeciwu. Będziemy mieć obowiązek uzyskania informacji o tym, że takie prawo do sprzeciwu przysługuje. Firmom, które nie dostosują się do przepisów RODO, będą grozić kary w wysokości nawet do 20 milionów euro. Marta Szulborska, Polskie Radio. 5 notariuszy podejrzanych o współpracę z tak zwaną mafią mieszkaniową nie trafi do aresztu. Sąd Regionowy w Gdańsku nie uwzględnił wniosku prokuratury w tej sprawie. Notariusze z Trójmiasta i z Warszawy usłyszeli wczoraj łącznie 120 zarzutów dotyczących niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i pomagania przy oszustwach. Grozi im do 10 lat więzienia. Nie przyznają się do winy. Według śledczych pokrzywdzonych zostało ponad 400 osób, które straciły nieruchomości warte ponad 20 milionów złotych. Teresa Rutkowska-Szmydyńska z prokuratury okręgowej w Gdańsku mówi, że osoby oszukane często same trafiały do nieuczciwych pożyczkodawców. Sami dawali ogłoszenia i w prasie, i w internecie. Natomiast też było tak, że pośrednicy działający na rzecz pożyczkodawców poszukiwali tych osób, ale i też znajdowano te osoby na podstawie ogłoszeń o licytacji nieruchomości. Zdaniem prokuratury podejrzani działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W sumie śledczy postawili 15 członkom grupy ponad 100 zarzutów. PGNiG z zaskoczeniem i głębokim rozczarowaniem przyjęło decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Gazpromu. Rosyjska firma uniknie gigantycznych kar finansowych za nieuczciwe praktyki stosowane m.in. w Polsce. Szczegóły w relacji Beaty Płomackiej. Zamiast kar, które mogłyby sięgać nawet do 10% globalnego obrotu koncernu, są prawne zobowiązania, które komisja nałożyła na Gazprom. Wiem, że niektórzy chcieli, żebyśmy ukarali Gazprom, ale uczciwe ceny klientom Gazpromu możemy zapewnić tylko zobowiązując go prawnie do tego. To nie przekonuje krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Polski oraz firm energetycznych w naszym regionie. Jeden z polskich dyplomatów powiedział Polskiemu Radiu, że rozczarowanie tą decyzją wynika z faktu, że po latach postępowania nie ma żadnych kar, żadnych rekompensat dla firm dotkniętych praktykami Gazpromu, a działania, na które zgodził się rosyjski gigant, nie wymagają od niego żadnego wysiłku. Ugoda kończy się praktycznie bez żadnych ustępstw po stronie Gazpromu, dodał polski dyplomata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A porozumienie komisji z Gazpromem przewiduje zapewnienie konkurencyjnych cen gazu, zaprzestanie wykorzystywania dominującej pozycji na rynku i m.in. gwarancję swobodnego przepływu surowca. To pierwszy przystanek w rejsie dookoła świata. Dar młodzieży do jutra będzie cumował w Tallinie. Licząca prawie 1000 osób załoga w estońskiej stolicy przybliży naszym bałtyckim sąsiadom drogę Polski do wolności. Żaglowiec wyruszył 5 dni temu z Gdyni w 10-miesięczną podróż w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pierwsze 4 dni rejsu przebiegały bez problemów. Pogoda jak na razie była bardzo dla nas łagodne. Chorób takich typowo morskich nie było. Kobiet wydaje mi się, że na pokładzie w tej chwili jest więcej niż mężczyzn. No i wydaje mi się, że radzą sobie dobrze. Zadowolony jest również Andrzej Czerwiński, wicedyrektor zespołu szkół morskich w Świnoujściu, który podkreśla, że w ciągu tych 4 dni młodzież naprawdę ciężko pracowała. Uczyli się wchodzenia na maszty, obsługi żagli, osowych pras na statku, także naprawdę jesteśmy przygotowani, że będzie wiatr, bo tak ma być po wyjściu z Tallina, no i że pożeglujemy w końcu. W Tallinie z członkami załogi Daru Młodzieży rozmawiała Agnieszka Szwajkiel. Kolejnym przystankiem będzie Kopenhaga. W sumie żaglowiec odwiedzi 22 porty na całym świecie. W trójce kolejne informacje o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W województwie lubuskim i na zachodzie województwa zachodniopomorskiego zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Podczas burz może miejscami mocno padać. Temperatura maksymalna dziś od 20 stopni na Żuławach Wiślanych i Podhalu do 26 na Kaszubach i ziemi lubuskiej. Chłodniej tylko nad morzem, tam 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czas na grill po polsku w Biedronce. Trwa sezon na promocję. Teraz kiełbasa śląska. Czas na grill. Tylko 12,99 za opakowanie 1,3 kg. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Mówimy Państwu dzień dobry z Myśliwieckiej. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Darek Pieruk i Anna Gacek dziś w zastępstwie Wojciecha Mana. Oczywiście już, kiedy to nie Wojtek powitał Państwa punktualnie o godzinie 6, mnóstwo maili, SMS-ów i pytań. Gdzie Pan Wojtek? Pan Wojtek na wakacjach, na krótkim urlopie i jeszcze chwilę na nim będzie. Usłyszy się z Państwem ponownie w poniedziałek, w wieczorem w Maniaku, później wtorkowa tonacja i tak dalej, wszystko wróci na swoje jedyne, słuszne i właściwe miejsce, ale dziś ja mam ogromną przyjemność z Państwem spędzić te 3 godziny i mam nadzieję, że wspólnie dobrze zaczniemy ten dzień. anna.gacek@polskieradio.pl, adres do korespondencji mailowej 71335, pod ten numer można wysyłać SMS-y i czekamy także na Państwa telefony, właściwie czeka Darek 22 i 7 trójek. Star Me Up, The Rolling Stones na początek audycji, bo taka nasza nieśmiała tradycja, Soul Dracula, czyli Dracula po prostu odpoczywa, kiedy nie ma w piątkowych porannych audycjach Wojciecha Mana, więc nie ma dzisiaj także Drakuli, nad czym wiem, że państwo ubolewają, ale to była decyzja, którą podjęły wszystkie zaangażowane w ten projekt strony, a najchętniej nieco zmęczony sam Dracula. Zresztą myślę, że Stonesi, którym brytyjski Daily Mail podliczył, wypomniał właściwie, że w sumie mają 293 lata i aktualnie są na świetnie przyjmowanej trasie koncertowej, też muszą mieć kontakt z mocami co najmniej tajemniczymi i niepewnymi, skoro tak dobrze się trzymają i są w takiej wspaniałej formie, bo te koncerty to wciąż ponad 2 godziny wspaniałej muzyki. Pan Zbyszek pyta, czy to nie jest przypadkiem tak, że redaktor popłynął na darze młodzieży i wróci dopiero po rejsie. Z Wojciechem Manem nigdy nic nie wiadomo, wielokrotnie już mówiłam o tym, pozostaje wielką tajemnicą. Jeśli ktoś z państwa widział ostatnio Wojciecha Mana, wie, gdzie może przebywać, oczywiście zawsze można dać nam znać. To kiss someone, to kick you. There's nothing that you couldn't slip through, or at least that's the impression I get, 'cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. Pani Karolina, dziękuję za Arctic Monkeys, którego właśnie słuchaliśmy, pisze w sam raz na pozytywne nastawienie na dzień przeprowadzki. A z kolei pan Tomasz nawiązuje do Stonesów, którzy rozpoczęli dzisiejszą audycję, że aż przeszły go ciarki, ponieważ dziś wieczorem idzie na ich koncert w Londynie. Pani Tomku, proszę koniecznie dać znać, jak było. Jestem oczywiście zaopatrzona w najgorszy horoskop w dziejach takich produkcji w magazynach kolorowych i gazetach, czyli horoskop faktu. Kto słuchał mojego poprzedniego piątkowego zastępstwa, ten wie, że strach się bać, co przewidują gwiazdy na nadchodzący tydzień, i nie inaczej jest, jeśli chodzi o dni, które przed nami. Jeśli któryś ze znaków zodiaku jest zainteresowany tym, co w gwiazdach, proszę koniecznie dać znać, odszukam i przeczytam. 17 minut po 6. call all the shots for the notes and the nods because I wanna pomysł redaktora Mana na darze młodzieży bardzo mi się spodobał. Skojarzyło mi się ze znanym przebojem. A Wojciech Mann tylko zapiął płaszcz i westchnął 10 w skali Beauforta. Jak ktoś napisał w korespondencji SMS-owej, sam pan Wojciech Mann jest darem. Trudno się z tym nie zgodzić. 21 minut po godzinie 6. Właściwie wszystkie znaki Zodiaku odezwały się w sprawie przepowiedni na najbliższe dni. Obiecuję po 6.30 zajmiemy się tym tematem już bardzo dogłębnie, a tymczasem przypomnienie, że już jutro Dzień Matki. Jednym z prezentów dla mamy może być własnoręcznie zrobiona laurka. Co to takiego laurka? Taki papier z ozdobami, na przykład z życzeniami, rysunkami. Przyniosłam. Kartkę złożoną na pół. Kredki pastela. Klej i cekiny. Na pierwszej stronie naszej laurki co narysujemy? Serduszka kolorowe z uśmiechami. Ja na pierwszej stronie mamę ze mną, jak się przytulamy. A ja narysuję mojego brata i mnie z mamą. To będzie pierwsza strona laurki, a w środku co napiszemy? Dziękujemy, mamo, że jesteś z nami i że jesteś taka miła. Audycji Warsztat Młodego Artysty Magdy Glapińskiej można posłuchać w Polskim Radiu Dzieciom od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Spend your love. Stretch Your Love Like a Feather to zespół Black Rebel Motorcycle Club, 25 minut po godzinie 6. Pani Agata pisze: wstyd się przyznać, ale pierwszą rzeczą, jaką robię w pracy, to czytam horoskop. Z chęcią poznam ten z kolorowych pism. Mój znak to bliźnięta. Pani Agato, w tej sprawie sięgam po Super Express i jeśli wierzyć Super Expressowi, powinna pani nieco zacisnąć pasa. Shaking like a ladder to the sun makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather on. Już 6.30, czas na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zblewski.

Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenka o wszystkim, co nie ma prawa się nam dzisiaj przydarzyć. Stumble and Fall, zespół Razorlight, 6:39. W związku z nieobecnością pana Wojtka, ja myślę, że pan Wojtek został w trybie pilnym dowołany przez trenera na Wałkę na zbliżające się mistrzostwa i na pewno w meczu z Senegalem może zostać czarnym koniem. Tylko jeszcze pytanie, na jakiej pozycji? 22,7. You see? V.V. Brown, 6:41. Zapomniana Amy Winehouse. Za kwadrans siódma czas na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który dziś opowie o gackach. Czy w warszawskim zoo są gacki? Na pewno bywają, ale nie mamy w hodowli, bo nie mamy takiej potrzeby. Nie są to zwierzęta zagrożone wymarciem i w sumie trudne bardzo w hodowli, trudne do oswojenia. Także gacki są niezwykle wymagające, a że nie stanowią jakiegoś zagrożenia dla ludzi, ani poza może wścieklizną, o której opowiem za chwilę, ale też nie są zagrożone wymarciem, więc nie ma potrzeby, żebyśmy je hodowali w zoo, tym bardziej, że latają po terenie zoo i w Dolinie Wisły. Można spotkać gacki w Warszawie? Tak, jak się ma trochę szczęścia, można spotkać gacki w Warszawie. Należy jednak pamiętać, że u nietoperzy w Polsce stwierdza się czasem wirusa wścieklizny i tutaj mam takie statystyki za rok poprzedni, 2017, i mamy na Mazowszu były dwa przypadki, w zachodniopomorskim też dwa przypadki, na Podlasiu jeden przypadek, w Wielkopolsce też jeden, także nietoperze miewają wściekliznę, trzeba o tym pamiętać, że z gackami i innymi nietoperzami trzeba delikatnie. Kiedyś babcie straszyły tym, że trzeba uważać na nietoperze, bo gdy nietoperz zbliży się za bardzo, może się wkręcić we włosy i wtedy nieszczęście gotowe. No babcie opowiadały wiele różnych rzeczy. Być może kiedyś babcie miały więcej włosów i chodziły takie bardzo nastroszone z włosami, to nietoperz mógł nie wyczuć echolokacją tych włosów i może się takie przypadki przytrafiały. Poza tym kiedyś to zdarzały się kołtuny i na kogoś te kołtuny trzeba było zwalić, a wszy były słabo widoczne, więc łatwiej było na nietoperze. Ogólnie rzecz biorąc z nietoperzami jest tak, że na świecie dzielimy nietoperze na owocożerne. Myśmy tutaj mieli takie egipskie nietoperze owocożerne, ale zrezygnowaliśmy z ich dalszej hodowli. Są nietoperze owadożerne i te są bardzo pożyteczne. I te wszystkie właśnie gacki, nocki, mroczki, borowce, one zjadają ogromne ilości owadów latając nad rzeką, właśnie nad Wisłą czy nad jeziorami. Zjadają przede wszystkim komary i inne drobne owady, więc jest to bardzo pożyteczne. Natomiast są też nietoperze kwiopijne, takie zwłaszcza w tropikach, które ranki nie zrobią, a krew wypiją. Nietoperze lubią komary, czyli są naszymi sprzymierzeńcami. Tak, nietoperze są bardzo pożyteczne. W sumie to są bardzo sympatyczne zwierzęta, jeżeli wiemy, jak z nimi postępować. Te małe gatunki nietoperzy właściwie nawet mają trudność, żeby przegryźć nam skórę. Więc żeby wszczepić nam wirusa wścieklizny, to musiałyby przegryźć skórę, a to jest mało prawdopodobne. Poza tym ten wirus wścieklizny, który u nich występuje, to jest taki ich specyficzny. Ogólnie jest to wirus wścieklizny, ale to nie jest taki, jaki występuje u innych ssaków, powiedzmy u lisa, czy u kotów, czy u psów. Zresztą te przypadki u psów są bardzo rzadkie, u lisów też tych przypadków jest bardzo niewiele w Polsce dzięki szczepieniom. Więc ogólnie rzecz biorąc, gacki i inne nietoperze, bo tak jakby przyjęło się, że jak nietoperz to gacek, bo to tak wzięło się z kreskówek. Gacki mają rzeczywiście bardzo duże uszy, doskonale wszystko słyszą, posługują się echolokacją, są w stanie przemieszczać się w zupełnej ciemności, unikając rozwieszonych strun w takim eksperymentalnym pokoju, więc wykrywają to. Ale jeżeli chcemy gacka zdenerwować, bo jak gacek wydaje z siebie dźwięki w czasie polowania, to na przykład ćmy usłyszą te dźwięki i wtedy zaczynają spadać. Po prostu lepiej upaść na ziemię, niż dać się zjeść gackowi. Więc one zwijają w te skrzydła i spadają i ten też wtedy wykonuje taki lot nurkowy, więc jeżeli coś mu tam nie gra, coś się szybko przemieszcza, to właśnie podejrzewa, że to może być taka ćma, która spada. I to jest brzydkie to, co powiem, ale ja to czasem robiłem w dzieciństwie, ale to nie jest takie miłe dla nietoperzy prawdopodobnie. Otóż jak się podrzuci szyszkę sosnową, to nietoperz ją goni i czasem udaje mu się dogonić, wtedy trochę zapiszczy. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Dariusz Pieruk, a jak usłyszeliśmy, z gadkami trzeba delikatnie.